רכב באינסוף, מרגיש שאין שום משקל עליי. וכל מה שקרוב פתאום נראה לי רחוק מדי. מנסה להסתיר אבל בסוף תמיד חושף את הכל, והכל מבפנים אומר שאני כבר לא יכול. קשה לי כבר לזכור, טס במהירות האור, מרחף בין גבולות חלונות. לא יודע מה לבחור, בין החושך בין האור, אני נשאר בתוך בועה. קשה לי כבר לזכור, טס במהירות האור, מרחף בין גבולות חלונות. לא יודע מה לבחור, בין החושך בין האור, אני נשאר בתוך בועה. סגור, בלי אוויר בכלל, מנסה לצאת, צאת. אני רואה מה שבחוץ אבל נעול מבפנים ומנסה להימלט, אימלא, אני לא קולט איך שכל הקירות שקופים, ואין אחד שלא רואה את כל מה שאני מנסה לשמור עמוק בפנים. יותר מדי זהיר, מפחד להתוודות שאין לי מה להסתיר. אני לא שומר סבור ואין לי מה להלבין, אני לא צריך כביסות, זה צריך להיות פשוט, אני צריך פשוט להיות. קשה לי כבר לזכור, טס במהירות האור, מרחף בין גבולות חלונות. לא יודע מה לבחור, בין החושך בין האור, אני נשאר בתוך בועה. קשה לי כבר לזכור, טס במהירות האור, מרחף בין גבולות חלונות. לא יודע מה לבחור, בין החושך אל האור, אני נשאר. מרחף באינסוף מחפש התחלה, כי הכל אצלי כתוב בסימן שאלה. מעבר אל הלא נודע, רק רוצה להיות לידה. העבר מטבע לעתיד הוא חידה. קשה לי כבר לזכור, טס במהירות האור, מרחף בין גבולות הלא נודע. לא יודע מה לבחור, בין החושך בין האור, אני נשאר בתוך בועה. קשה לי כבר לזכור, טס במהירות האור, מרחף בין גבולות חלונות. לא יודע מה לבחור, בין החושך אל האור.